Printre străzi dimineața mea ca în lavă, soi se ascunde. De tot împlânge inima, dar nimeni nu mă aude. Gata din darea mea a rămas toalea, ține viață. Într-o zi am să găsesc și eu drumul spre casă. Azi mă întreabă inima, ce-a făcut cu oamenii, încotro s-a dus viața mea. Asta să vină, asta să vină.